بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bado tunaendelea na darasa zetu za sira, Asiratu Nabawiyya, kupitia kitabu Nurul Yaqin fi Sirat Sayyidil Mursalin cha al-Sheikh Muhammad Afifi al-Bajuri al-Khudari rahimahullahu ta'ala. Bado tukiwa katika suala la vita vya Badri na yale yaliyofuatia baada yake, na hususan suala la mateka waliotekwa katika vita hivi. Na biidhnillahi alkarim, leo tutaanza au tutaendelea kwenye al-Asra Abu Aziz ibn Umay. Iqra, jazakumullahu khair, barakallahu. Wa min al-Asra na miongoni mwa mateka, Abu Aziz ibn Umair, ibn Umair akhu Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Miongoni mwa mateka ni Abu Aziz ibn Umair, ambaye ni ndugu wa Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umair, sahaba maarufu al-Abdari, yani min bani Abd al-Dar, Mtume sallallahu alaihi wasallama alimtuma Madina kabla ya hijra kwa ajili ya kwenda kuwafundisha Waislamu wa Madina Qur'an. Mus'ab ibn Umair, tutakuja kusoma habari zake katika vita vya Uhud insha Allah. Marra bihi akhu, alimpitia yeye ndugu yake. Faqala lilladhi asirahu, akamwambia yule ambaye amemteka Mus'ab, akamwambia yule aliyemteka mdogo wake, shudda yadaka bi, ikaze mikono yako kwake. Shudda yadaka bi, kaza mkono wako kwake, yani usimwachie huyo. Fa inna ummahu dhatu mataa, kwa sababu mama yake ni mtu tajiri, kwa maana ni mtu mwenye mali. Ndugu yake Mus'ab ametekwa, alipopita Mus'ab kuona ndugu yake amekuwa mateka, anamwambia yule mtekaji, mshikilie vizuri, usimwachie huyo, mama yake ana pesa huyo. Fa inna ummahu dhatu mataa, kwa sababu mama yake ni tajiri au ni mtu tajiri. La'allaha tufdihi minka, huenda yeye mama yake akamkomboa huyo kutoka kwako, utapata pesa hapo, mama yake ataleta pesa huyo. Faqala lahu ya akhi, akasema kumwambia yeye, ewe ndugu yangu, hadhihi wisayatuka bi, huu ndio wasia wako kwangu, yani ndio msaada wako unaotoa kwangu, mimi si ndugu yako bwana, mbona wamwambia huyu maneno haya? Hadhihi wisayatuka bi, huu ndio wasia wako kwangu. Thumma ba'athat ummuhu bifidaihi 4000 dirham, kisha akapeleka akatuma mama yake kwa ajili ya kumkomboa yeye dirham 4000. Na huwa min al-khabar au min al-qisas allati lam tathbut. Wa min al-asra al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, na miongoni mwa mateka ni al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim الهاشمي، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمي ومتومي صلى الله عليه وسلم، عمي ومتومي والله صلى الله عليه وسلم، كان قد خرج لهذه الحرب مكرها، الكوا أمتوكا كوا فيتهيفي، كوا أجيل يفيتهيفي، هل يكوني من يكتن زنغو؟ أكتوكا خياري، ولمكة كنا وات ولتوكا ashara wa batara, wametoka kwa kibri hasa. Na kuna watu walifuata mkumbo, wengine walitenzwa nguvu kwamba wewe pia utabaki, wanaangalia nani atabaki na nani, ili wasanifiwe katika jambo. Sasa onekana hawa jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine hawa watakuwa bado wanampenda Muhammad, kwa wakawa wanaangaliwa kwa jicho fulani. Miongoni mwa hao ni Al-Abbas. Hakuwa na haja ya kutoka kwenda kupigana vita vile, lakini akatezwa nguvu kutoka kwenye vita vile, akatoka. Kana kad kharaja li hadhihi al-harbi mukraha, alikuwa ametoka kwa ajili ya vita hivi hali ya kuni mwenye kutenzwa nguvu. Walamma waqa'a fil asr, na wakati alipoangukia katika mateka, tuliba minhu fida'u nafsihi, alitakiwa yeye kujikomboa nafsi yake. Jikomboe, una pesa wewe, ajikomboa nafsi yake. Wabni akhihi, na kumkomboa mtoto wa ndugu yake. Aqil bin Abi Talib, toa pesa ujikomboe wewe na mtoto wa ndugu yako. Aqil ibn Abi Talib, Aqil akimwona Al-Abbas ni ammi yake, kwa sababu ni Aqil ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, na huyu ni Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, baba yake Aqil ambaye ni Abu Talib, na Al-Abbas ni ndugu, kwa maana kwamba Aqil ni ndugu yake Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na Aqil na Ummu Hani na wengineo katika watoto wa Abu Talib, wote hawa ni watoto wa ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Al-Abbas, Abu Talib, Abdullahi ndugu hao. Abdullahi amemzaa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa alipotakiwa yeye kuikomboa nafsi yake na kumkomboa mtoto wa ndugu yake Aqil bin Abi Talib, faqala, akasema Al-Abbas, ala ma nadfa'u, juu ya kitu gani tutoe sisi, yani tutoe fidia. Ala ma, yani asili yake ala ma, sawa, katika rasmi inaandikwa hivyo, ala ma, lakini mimu hiyo hiyo inakuwa nini, istifham. Ala ma nadfa'u, juu ya kitu gani tutoe. Waqad istukrihna ala alkhuruj, na hali ya kuwa tumetenzwa nguvu sisi juu ya kutoka. Hatukutoka kwa khiari, tutaambiwa vipi tutoe pesa sisi. Faqala alayhi salatu wassalam, laqad kunta fi dhahir alayna, akasema mtume alayhi salatu wassalam, kwa hakika ulikuwa wewe katika jambo lilo dhahir dhidi yetu, ulikuwa dhidi yetu katika dhahir. Mbona ulipigana kwenye vita? Kweli kutoka ulitenzwa nguvu, lakini dhahir ilikuwa uko dhidi yetu, wapigana wewe. Laqad kunta, hakika ulikuwa wewe, fi dhahir, katika jambo lililo dhahir, alaina, dhidi yetu. Fa ukhidhat minhu fidyatu nafsihi wa ibn akhihi, ikachukuliwa kutoka kwake fidia ya nafsi yake na fidia ya mtoto wa ndugu yake. Thumma qala lirrasuli sallallahu alayhi wasallam, kisha akasema Al-Abbas kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, laqad taraktani faqira quraish ma baqitu, hakika umeniacha mimi, taraktani umeniacha mimi faqira quraish. Tunasema hali sio, unasikia hali au nafuli wa pili, umeniacha mimi ni fakiri wa Kikureishi, muda wa kuwa ni mwenye kubakia, yani pesa zote nimezitoa katika kujikomboa mimi na kuwakomboa na kumkomboa Aqil. Sasa sina kitu, nimebakia kwa fakiri mimi. Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa, vipi utakuwa wewe fakiri, waqad tarakta li ummi al-fadli amwalan, na hali ya kuwa umemwachia Ummul Fadhli mali nyingi, mke wake yani. Wakulta laha, na ulimwambia huyo Ummul Fadhli, imittu faqad taraktuki ghaniyatan, nikifa mimi basi hakika nimekuacha wewe hali ya kuwa ni mkwasi, nimekuacha tajiri. Simwambia hivyo. Umemwachia mali, mali hizi kaa nazo, utalea watoto. Kwa hiyo mimi nikifa tayari wewe ni ghania. Sawa? Sasa ulimwambia maneno haya, una kitu vipi? Faqala al-Abbas, akasema al-Abbas, wallahi ma tala ala dhalika ahadun. Nina apa kwa Allah hakulitokezea hilo yoyote, hakuna mtu yote aliyejua habari hii. Wewe umejuaje? Nizungumza mimi na yeye, nikamwambia mali kwa mahali fulani, kuna kiasi fulani, mimi nikifa basi mali ndio hizi. Hakuna mtu mwingine niliyemwambia, eh? Sawa. Kiro riwaya katika sanadi yake kuna fihi shay'un wa hadha al-amal, na kitendo hiki, ghayatu ma yufalu min al-adl wal-musawat, ni ukomo, ndio ni mwisho wa kile ambacho hufanywa katika uadilifu na usawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya uadilifu wa hali ya juu na usawa. Fa innahu alayhi salatu wassalam lam yu'fi ammahu, hakika yeye Mtume alayhi salatu wassalam hakumwachia ammi yake, hakumsamea ammi yake, ma ilmihi bi annahu innama kharaja mukraha, pamoja na kujua kwake kwamba yeye ametoka hali ya kutenzwa nguvu. Alijua kwamba huyu hakuja kwa khiari yake, ametenzwa nguvu, lakini hakumsamea. Maadamu ulishiriki katika vita, toa pesa ujikomboe. Waqad a'fa ghayrahu, na hakika amesamehe, amewaachia uhuru wengine asiyekuwa yeye, jama'atan, kundi ambalo tahaqqaqa lahu, umemthibitikia yeye, faqruhum, ufakiri wao. Kuna watu amewasamehe tu. Fahakadha al-adlu, basi kama hivi ndivyo unapokuwa uadilifu. Yani kuna watu wengine ni kweli mafakiri na wamethibiti kwamba ni mafakiri, aliwasamehe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala gharaba fi dhalika, fadhalika adabu qawlihi ta'ala, wala gharaba, na wala hapana ajabu, hapana geni hapo. Fadhalika adabu qawlihi ta'ala, hiyo ni adab katika kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, ya ayyuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, enyi ambao wameamini, kunu qawamina bilqisti, kuweni ni wenye kusimamia uadilifu, shuhada, wenye kutoa ushahidi, lillahi, kwa ajili ya Allah. Kunu, kuweni qawamina bilqisti, ni wenye kusimamia uadilifu, shuhada, wenye kutoa ushahidi, lillahi, kwa ajili ya Allah. Walau ala anfusikum, ijapokuwa ni dhidi ya nafsi zenu, au alwalidaini, au dhidi ya wazazi wawili, wal aqrabin, na ndugu wa karibu. Hata kama ushahidi huo utakuangamiza wewe, au ushahidi huo utawangamiza wazazi au ndugu, lakini kwa ule uadilifu, fanyeni uadilifu katika kutoa ushahidi. Hii ni adabu Allah subhanahu wa ta'ala ameifunza kwa watu, na ndiyo ambayo ameifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefanya uadilifu, hakumwangalia huyu ni ammi yangu wala yule fulani wala allan. Wa min al-asra Abu Azzata al-Jumahi ash-sha'ir, na miongoni mwa mateka ni Abu Azza al-Jumahi mshairi. Kana shadida al-idha'i li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bimakka, alikuwa ni mkubwa mno wa kuudhi, kumuudhi Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam huko Makka. Falamma usir qal, wakati alipotekwa alisema, ya Muhammad inni faqirun, akasema, ewe Muhammad, mimi ni fakiri, wa dhu iyali, na ni mwenye watoto, wa dhu haja, ni mwenye kuhitajia, qad araftaha, haja uliyojua wewe, famnun, niachilie, kwa maana na nifanyie ihsani, niachilie ya Rasulullah. Famanna alayhi, akamwachilia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadlan minhu, kwa kumtendea wema yeye, kwa ajili ya fadla juu yake, lakini pia kwa kumtendea wema yeye, fadlan minhu, famanna alayhi, akamwachia yeye Mtume. Fa imma tamunnunahum manna wa imma tufdunahum fidaa, kwa akaachiwa. Naam, al-itab. Sasa tuone ile, anarudi tena pale nyuma katika rai. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitakarai katika swala hili. tuwafanyaje hawa mateka? Abu Bakari akasema tuwalipishe fidia hawa ni jamaa zetu ya Rasulullah, na uenda Allah akawaongoza kupitia wewe. Omar akasema tuwakate vichwa, tena mimi nipe ndugu yangu wa karibu nimshughulikie. Alafu huyu Hamza, huyu mkabidhi Abbasi katika mikono ya Hamza, amkate kichwa ndugu yake. Na huyu Ali, huyu Aqili mkabidhi Ali amkate kichwa. Washeki wote, hakuna masala ya fidia. Rai ilikuja hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifanyia kazi rai ya Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa tuangalie al-itab. Madha hasal? Naam.